والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. بعد، سمعنا كلاما سلفيا، سمعنا كلاما علميا، سمعنا كلاما منبثقا عن الغيرة، عن الدعوة السلفية من أخينا الشيخ أبي الحسن خلفان مآب محمد حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي علمه نا تعليقه لكوا ifanyike na shekhe wetu Abu Khawla Mbwana Abduh Al-Bajuni hafidhahu Allah Ta'ala, lakini mpaka sasa amekwama katika foleni ya Ubungo, kwa taarifa ambayo nimepewa na mzee wetu Abu Adam Irunga hafidhahu Allah Ta'ala. Sasa wanasema idha fuqida ad-diku fad-dajajatu tasihu, akikosekana jogoo basi hata kuku mayai atawika kwa dharura. Akikosekana jogoo basi hata kuku mayai atawika kwa dharura. Kwa hiyo taalifu hii fupi nimechukua mimi. Aliyozungumza Sheikh hafidhahullah ta'ala ndio da'wa yetu, da'wa ahlu sunnah wal jamaa, ambayo ina maalim na vielelezo vingi kwa namna ambayo inakwenda kinyume na da'awati nyingi zilizoko katika saha na ulimwengu wa Kiislamu. Kwa nini tunalingania katika salafia? Limadha nad'u ila salafia? Kwa nini? Jawabu, li'annaha ad-da'watu al-wahida التي تعطي كل ذي حق حقه. ndio linganizi pekee, ni da'wa ya kipekee ambayo humpa kila mwenye haki haki yake. wanaopambana na ar-rawafid na shia kwa sampuli zao ahlus sunnah wal jamaa as-salafiyun, waliopambana na khawariji kwa kubainisha shubha zao na utata wao ni ahli sunnati wal jamaa as-salafiyun. wanaobainisha fikra chafu za hizbu tahariri ni ahli sunnati wal jamaa as-salafiyun, wakawa ni maadui wa watu wote, kwa sababu hakuna pote potovu isipokuwa masalafi wameligusa, wawe masufi, watu wa maulidi wameguswa na as-salafiyun, wawe ni mahizbi wa kiansari wameguswa na as-salafiyun, wawe ni wanaharakati na watu wa maandamano na migomo waliowagusa ni as-salafiyun, wawe ni makhawariji watu wa kujilipua walioguswa wameguswa na as-salafiyun, wawe ni mashia sababatu sahaba wameguswa na as-salafiyun. Kwa hiyo da'wa salafia ni da'wa pekee ambayo humpa kila mwenye haki haki yake, humpa haki yake mtawala, mtawala hupewa haki yake katika da'wa hii. Haki yake ni ipi? Haki yake ni kuambia watu ambao wako chini ya viongozi wao, wasikilizeni viongozi wenu. Na wao ndio wa kwanza waliokubali kuhesabiwa kipindi cha sensa. Masalafu ndio waliohesabiwa. na wakawaambia watu msigome katika kuhesabiwa. Hiyo ni amri imetoka kwa mtawala wenu, na hakuna maasi yoyote katika kuhesabiwa. Kusema tu kwamba mko wangapi kwenye nyumba yako, niko mimi na wake zangu watatu na watoto wetu 80, hakuna uharamu katika hilo, haja kuamrisha maasi. Kwa masalafu walihesabiwa katika ile sensa, na waliwanasihi Waislamu wakubali jambo hilo, waachane na fikra za kiharakati ambazo zinakwenda kinyume na huda Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hapo yasemi haya kujipendekeza au tazallufa, tunazungumza haya kuibainisha da'wa ya salafia, kwa sababu aliyesema kwamba msikilize kiongozi wako na umtii ni Muhammad alayhi salatu wasallam. Aliyesema wasikilize watii, wa in buriba dhahruka wa ukhidha maluka, hata kama utapigwa mgongo wako, zitaporwa mali zako, endelea kuwasikiliza na kuwatii. Aliyesema haya alayhi salatu wassalam. Hii ni da'wa salafia, msikilize na umtii katika yale ya kheri. Hakuna taa wala sam'u katika maasiya. Hawajawahi kutuambia kunywa ni pombe. Watanzania, ikifika Jumapili asubuhi na mapema, kila mmoja apate chupa zake tatu. Hapa hakuna kusikiliza wala hakuna kutii. Lakini katika yale ambayo hayana mukhalafa na dini yetu, basi tutasikiliza na tutatii. Usivuke spidi ya 50 sehemu hii, kwa sababu ni kivuko, kuna kivuko cha wapita, cha watembea kwa miguu, hiki ni kivuko cha wanyama. Kuna maasiya hapa? Hakuna maasiya, tunasikiliza na tunatii. Akituamrisha maasiya tunasema la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hatiwi kiumbe yeyote katika suala ambalo ndani yake kuna kwenda kinyume na muumba aliyeumba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwa nini tunalingania katika salafia? Kwa sababu salafia humpa kila mwenye haki haki yake, mtawala kadhalika watawaliwa hupewa haki zao. Katika haki zao ni kunasihiwa, katika haki zao ni kuelekezwa katika khairi, katika haki zao ni kuelekeza katika tauhid na kuwatahadharisha na shirk, kuwaelekeza katika sunna, kuwatahadharisha na bid'a, kuwaelekeza katika khairi, kuwaeka mbali na shari kwa sampuli zake. Ni da'wa ambayo inahimiza watu kusoma ilmu ya dini, jambo ambalo hatujawahi kuliona sisi katika linganizi zilizotangulia. Hizbu Tahariri hawalinganii katika tauhid, Hizbu Tahariri hawalinganii katika sunna, Hizbu Tahariri hawalingani katika makarimu al-akhlaq, wala hawalingani katika mahasin al-a'mal. Kadhalika Shia, kadhalika makhurafi kwa sampuli zao, kadhalika wana harakati. Utakuta mashaykh wa kiharakati wakubwa kusoma Qur'ani hawajui, kusoma Qur'ani hawajui. Billahi al-azim, billahi al-azim. Kwa da'wa hizi da'wa fashila, ni da'wa zenye kufeli. Ndiyo maana zote zimekuwa adui juu ya da'wa ya salafia, sababu watu wakikaa wakisikiliza da'wa ya salafia huona heri iliyopo katika da'wa hii. Mwenye akili timamu akikaa akisikiliza da'wa anaona kwamba hii ni da'wa ya kweli. Mwenye akili timamu, akili ambayo haijaingiwa na moshi wa sigara wala moshi wa bangi wala kadha, wala haina madha shasmu nahwa ya mirungi wala kadha, kikaa kisikiliza kwamba hii da'wa ya haki. Na dalili juu ya hili ni hapa hapa Saudi, wako vijana walikuja wana fikra za kina Abu Dirogo miaka kadhaa, wakakaa tangu wakiwa ni maadui kukaa kusikiliza da'wa ya tauhid, mpaka wakawa ni marafiki vipenzi, mpaka wakatoka wakiwa ni masalafi wakubwa. Na fadhila katika hili ni za Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi alazim. Hakuna anayeweza kubainisha fikra chafu za mahawariji, sibakwata na wengineo, isipokuwa ni ahlus sunnah wal jamaa as-salafiyun. Na hao ndio waliojitolea muhanga. Lillahi wa fillah. Wakawa wameziuza nafsi zao kwa ajili ya Allah. Wallahu ishtara. Na Allah kasinua, akazinunua nafsi zao. Hali yao ni hali aliyosema mali siwa nafsi ta'uzu ala ishara. Kad bi'tuha lillahi wallahu ishtara. Tukio la bomu ambalo amelizungumza wengi wa watu kana kwamba hawaelewi. Labda wanaona ni maneno tu ya kutaka kupandikiza chuki, ni maneno tu ya kujifadhilia wao tu masalafi kwamba wao ndio watu wadili wakubwa sana. Naam, ni tukio ambalo kama lilitukia ni kweli lipo. Bomu limerushwa Zanzibar, mtaa wa Darajani, karibia na msikiti wa Muzammil. Lengo auawe shekhe wetu Sheikh Abdul Fadhil al-Qasim hafidhahu Allah ta'ala wa baraka fihi. Lakini wao walitaka na Allah alitaka, na halikuwa isipokuwa alilolitaka Allah subhanahu wa ta'ala. Hakufa shekhe, zake hazikufika. Akafa kijana katika vijana wanafunzi wake akiitwa Muhammad Mkambalaguha rahmatullahi ta'ala alayhi rahmatan wasi'a. Wengine wakajeruhiwa hapa na pale, alhamdulillah waliofanya yale wote wako nguvuni. Kwa nini wanataka kumuua huyo? Amewafanya nini? Amewafanya nini? Anafichua uovu wao, anafichua mabaya yao, anatahadharisha umma, anawanyofoa katika vipenzi vyao na majeshi wao. Watu kadri siku zinavyokwenda, watu wanaacha harakati mbaya, watu wanaelewa. Kwa hiyo huyu akawa ni adui, na sio yeye tu, kila atakikuwa na lengo ni hayo. Kwa da'wa salafia ni da'wa yenye rahma, yenye huruma kwa waja, kwa sababu kiongozi wa da'wa hii ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na nyinyi mnafahamu kwamba mtume wetu alaihi salatu wassalam, Allah amemsema kwenye Qur'an, akasema wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wala hatuja kutuma Muhammad wewe isipokuwa tumekutuma uwe ni rehema kwa walimwengu. Yeye alikuwa ana rahma na wafuasi wake watakaopita katika nyayo zake wanatakiwa waige yale ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni da'wa ambayo inawahurumia watu, inataka kuwatoa watu mina dhulumat, kuwatoa katika giza ila nur, kuwapeleka katika nuru na mwangaza anaoridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana da'wa hii imesimama katika mbengu mkubwa, mrengo wa ilmu. Da'wa hii watu wake wanasoma. Tembelea katika misikiti ya wanaolingania da'wa hii, tembelea katika misikiti yao, kisha iangalie misikiti mingine, kisha compare, leta mukarana baina ya misikiti hiyo na misikiti ile, baina walinganizi wale na walinganizi hawa. Utaona farkun kabirun wa bawnun shasi', tofauti kubwa sana. Bu'da al-mashriqayn, umbali wa mashariki mbili, baina ya hawa na hawa, baina ya hawa wanaolingania katika tauhid na hawa ambao kwamba kazi yao kubwa ambayo tutaiona katika misikiti yao ni michango na aya za michango. Basi simama mtu baada ya sala, anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakum al-maut, anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakum al-maut. Michango itapitishwa na watu wataendelea kuswali kiujinga, hawajui wanaposwali, hawajui wanaporukuu, hawajui wanaposujudu, wanaendelea katika mazingira hayo. Yule anasali haelekei sutura. Haya tunayaona katika misikiti hiyo, lakini ingia katika misikiti ya Ahlus Sunnah wal Jamaa as-Salafiyun, wewe mwenyewe utaanza kuwa utaanza unajikagua, utaona kana kwamba vile umekosea njia kuingia katika msikiti huo. Kwa nini? Kwa sababu watu wake wanaswali, wanaabudu kwa ilmu na basira. Utaangalia vile wanavyopanga safu, utaona tofauti baina ya upangaji wao wa safu na upangaji wa watu wengine wa safu. Yani kuna tofauti katika kila kitu. Darsa baada dhuhur, darsa baada al-asr, darsa baada al-maghrib, darsa baada al-isha, katika baada ya misikiti. Watu wazima, wadogo na rika la katikati. Nurun ala nur, ni nuru juu ya nuru. Hili tumeiona kwenye da'wa hii, da'wa kisalafia. Ingieni kwenye misikiti ya wanaharakati, wallahi al-azim, kuna msikiti mmoja wa shekhe mmoja mkubwa hawezi tafsiri ya Qur'ani mwezi wa Ramadhani, hawezi kutoa tafsiri ya Qur'an mwezi wa Ramadhani. Badala yake anafanya nini? Anachukua GTV, analiweka, anatia kaseti, watu wanakaa wanasikiza kaseti. Yeye yuko wapi? Yuko nje ya msikiti kanyosha miguu. Hana kitu. Faqidu shay'in la yu'tihi. Asiyekuwa na kitu hawezi kutoa kitu. Warabu wanasema faqidu shay'in la yu'tihi. Asiyekuwa na kitu hatoi. Lakini angalieni msikiti wa Ahlusunna. Angalieni jinsi shababu walivyokuwa wameinuka katika miaka hii ya karibuni. Shababu wanapenda khairi, shababu wanapenda sunna. Walillahi alhamd. Yote hii ni khairi ya da'wa hii, da'wa mubaraka inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Da'wa ya bwana Mtume alayhi salatu wasalam. Hivi ndivyo walivyokuwa masahaba, walikuwa wakisoma, wakiyafanyia kazi yale waliokuwa wakiyasoma kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo alhamdulillah, Allah mbariki shekhe wetu na amhidi kwa yale ambayo kwamba amesimamia katika kutubainishia wajibu wa sisi kufuata manhaju salaf. Kufuata manhaju salaf, mfumo wa wema waliotangulia, si hiari ya mtu. Yaani wewe ubakie kwamba una chuki zako. Kuna watu wana machuki tu. Watu wapo wana majichuki yao, wanaichukia hii manhaji. Bakia na chuki yako hiyo. Lakini fahamu kwamba kuwafuata masalaf ni jambo la wajibu. Baki kwenye chuki yako hiyo, huambiwi ni lazima wewe ujiite salaf. Sio lazima. Lakini kufuata mfumo wa wema uliotangulia kwako ni wajibu. Usijiite salaf. Usijiite. Hakuna anasema ni wajibu ujiite salaf. Lakini elewa, swali kama walivyoswali salaf, itakidi kama walivyoitakidi salaf, miamala yako itende kama walivyofanya masalaf, da'wa yako ipite katika njia ya masalaf. Usijiite salaf, lakini haya manne yapatikane kwako. Kuwafuata hawa ni wajibu. Allah anasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Watakapoamini hawa Mayahudi, watakapoamini hawa Wakristo ambao wako zama zile kipindi aya hii inashuka, na aya za Qur'ani wanasema ulama amma zinaendelea. Kwa hiyo kadhalika watakapoamini watakaokuja baada yenu nyinyi masahaba, bimithli ma amantum bihi, kwa mfano wa yale mlioyaamini nyinyi. Hivi Allah akisema kwa mfano wa mlivyoamini nyinyi, hakuna mantiki hapa kwamba Allah kasema tu alafu wewe una hiari uabudu unavyotaka, una hiari uitakidi unavyotaka, una hiari ufanye da'wa namna unavyotaka wewe. Allah aseme bimithli ma amantum bi, alafu isiwe na mantiki yoyote. Wewe ni juha, hufahamu maneno, huelewi. Allah akasema bimithli ma amantum bihi, kwa mithili ya vile mlivyoamini nyinyi. Watakapoamini mithili ya mlivyoamini nyinyi, faqad ihtadaw, watakuwa kwa hakika wameongoka. Yani Allah amefungamanisha uongofu wetu sisi tuliokuja baada ya masahaba, ili tupate uongofu ni sisi tupite katika mapito yao. Katika nini? Katika itikadi. Katika nini? Katika ibada. Katika nini? Katika da'wa. Katika nini? Katika miamala. Haya mambo manne ni wajibu uangalie wao wamefanyaje. Tukisema katika da'wa, kadhalika iangaliwe kwamba wao walianza kulingania nini vijana wao? Walianza kuwalingania nini wanafunzi wao? Waliwalea watoto wao na vijana wao, min sighari al-ilmi ila kibari. Kuwatoa katika ilmu ya chini, kuwapandisha taratibu, kuwapeleka katika ilmu ya juu. Hajafahamu udhu, hajafahamu misingi ya tauhid, wamwambia mambo makubwa, mambo ya maandamano, wamwambia mambo makubwa si mambo ya migomo, wamwambia mambo makubwa mambo ya siku ya kadha. Hafahamu kuchukua udhu wampeleka kwenye jihad. La, la, hili halili, hili halili. Na hili la kusimamia haya halipo zaidi kwenye da'wa kisalafia. Kwa hiyo kuifuata hii njia ni wajibu. Baki na chuki zako kuichukia manhaj na kuwachukia watu wake, ila pita katika mifumo hii. Usijiite salaf. Usijiite salaf, sio lazima kujiita salaf, lakini wajibu kuwafuata masalaf. Kwa hiyo haya lazima tuyabainishe. Sababu katika mahala ambapo kwamba pia kuna ukinzani ni hapa. Na tunazo taarifa na yale yanayodumu na yanayojiri, lakini sisi tunayemshtakia ni kahari. Na wale wote ambao wanatoa jitihada zao za binafsi kwa lengo la kuidumaza manhaji na da'wa, Allahu lahum bil mirsad, Allahu lahum bil mirsad. Na watakuja kuona insha Allah, kama si leo kesho. Wallahu waliyu tawfiq, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khair. Wakati umeenda, naomba kwa fursa maswali, lakini wakati umeenda.